राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 2053 अनुसार 12 नवंबर 1996 को लगभग दोपहर 3 बजे फोगला आश्रम वृंदावन में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक पूछा है सत्ता के विषय में, पूछा है मानो परमात्मा है संसार है, ये जो हैपना है ना, इसको सत्ता कहते हैं होनापन। तो होनापन के विषय में मैंने कोई बात पहले कही थी, उस विषय में प्रश्न है। अब ध्यान दें भाई लोग, बहन लोग सब, एक मनुष्य पैदा होता है मर जाता है, ऐसे ही सब सृष्टि उत्पन्न होती है लय हो जाती है। वृक्ष पैदा होता है नष्ट हो जाता है, पौधे नष्ट हो जाते पैदा होते, पशु पशु पैदा होते नष्ट हो जाते हैं। ये बात सीधी सबके समझ में आती है, उत्पन्न होना और नष्ट हो जाना, पैदा होना और मर जाना, सामने आ जाना और उजड़ हो जाना, ये बात एक ठीक साफ साफ समझ में आती है। इसमें थोड़ी गहरी रीति से इस विषय को समझा जाए। जैसे उत्पन्न हुआ पैदा हुआ बालक वो फिर भी जीता है, फिर एक दिन मर जाता है, तो पैदा होता है मरता है, ये दो बात तो समझ ठीक आती है। परंतु इसमें थोड़ा गहरा विचार करो तो पैदा होना और मरना ये निरंतर चल रहा है। जैसे गर्भ में बालक आया तो वो छोटा पैराबेर की तरह हुआ, फिर पेवली बेर की तरह हुआ, फिर उसे बहुत बड़ा हुआ, ऐसे फिर शरीर में ये बीच का सपा, ये जो नाभि है ना, हमारी नाभि, उस नाभि में नाल लगा हुआ है, वहां लगा हुआ था, तो नाभि से चारों तरफ 10 मुख्य नाड़ियां और नाड़ियां हुई, फिर उसे पैर निकल आए, हाथ निकल आए, माथा निकल आया, फिर हाथों में फिर उंगलियां निकल आई, फिर इसमें नाक कान ये निकल आए, केश निकल आए, छेद निकल आए, मनुष्य की आकृति हो गई। ऐसी मनुष्य आकृति हो छोटा सा बालक बन गया, वो बाहर से आया, तो बाहर आया तो बहुत छोटा सा था, वो बड़ा होने लगा। तो पहले छोटा और पीछे बड़ा होता है, तो छोटापना नष्ट हो गया, बड़ापना आ गया। ये बात थोड़ी समझ में शुरू कर ले, जब समझ में मानो छोटापना उसका मिट गया, बड़ापना हुआ ना, तो छोटापना तो मर गया, बड़ापना जन्म गया, और क्या हुआ? छोटा था बहुत, उसे बड़ा हुआ, तो छोटापना मिट गया, बड़ापना हो गया। तो ये छोटापना बड़ापना इतना तेजी से चलता है कि जिसको आप देख नहीं सकते। जैसे बेल होती है, उसको आज देखो कल देखो तो उसे फर्क मालूम देगा, पर दृष्टि देखो बेल बढ़ती बढ़ती हुई दिखती नहीं, कोई पौधा बढ़ता हुआ दिखता नहीं। इतने बड़े पीपल हो गए, छोटा सा पौधा था इतना बड़ा हो गया, तो प्रत्येक क्षण बढ़ता है तभी तो बड़ा होता है। ये एक वर्ष में नहीं होता, एक महीने में नहीं होता, एक दिन में नहीं होता, एक घंटा में नहीं होता, एक मिनट में नहीं होता, एक सेकंड में नहीं होता, प्रत्येक सेकंड होता है। ये बात आती है समझ में, प्रत्येक सेकंड ये इतनी इतनी में उसमें बदलता है, हरदम ही बढ़ होता, हरदम ही बदलता है। तो वस्तु रूप से हम देखते हैं कि आदमी बढ़ रहा है, वस्तु है, वस्तु नहीं है, बढ़ने की क्रिया है। पहला रूप छूट गया, दूसरा रूप हुआ, वो छूट गया, तीसरा रूप हुआ, वो छूट गया, तीसरा रूप हुआ, चल छूट गया, सुना। तो केवल क्रिया ही क्रिया है, पदार्थ थूरती से दिखती है। जैसे पंखा घूमता है तो चक्र दिखता है, चक्र थोड़ा ही है, यह तो अलग अलग ताड़ी है, मैंने अलग अलग होते ही चक्र दिखता है। इस तरह से इसने बदलता हुआ दिखता है, वो व्यक्ति दिखता है, बदलता दिखता नहीं है, पर बदलने की क्रिया का नाम ही तो है ये, बदलने की क्रिया का नाम ही तो बढ़ना हुआ। उत्पन्न हुआ एक दिन मर गया, तो पैदा हुआ मर गया, इसके बीच में पहला रूप तो मर गया, दूसरा पैदा हुआ मर गया, पीछे पैदा हुआ, ऐसा बहुत सूक्ष्म रीति से पैदा होना मरना होना, पैदा होना मरना, वही तो हुआ। स्थिरता कहीं हुई? स्थूल रीति से पैदा एक दिन होता है, मरता है एक दिन, बीच में रहता है। मैंने सूक्ष्म रीति से देखा तो रहता का है हरदम, मरता जन्मता, मरता जन्मता, मरता बदलते बदलते रहता है। जैसे ईंट होती है, उसको पानी में रख दे तो उसमें पानी में जो पानी प्रवेश होता है तो उसमें से हवा निकलती है, सूखी हुई ईंट है ना, उसमें से हवा निकलती है। तो उसको देखा जाए तो ऊपर छोटे छोटे बूंद होते हैं, धारा देखियो ना, पानी हिले तो वह धारा भी हिलती है, धूरी ऊपर जाती है धारा, तो वे छोटे छोटे कण होते हैं, मन देखती है धारा की धारा ही, मन छोटे छोटे कण अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं, मन मरा दिखती सीधी। इस तरह से ये बदलता है निरंतर, तो निरंतर बदलने का नाम स्थिति है। है थोड़ा ही वो, पहला रूप पहला मरा, दूसरा जन्म पहला मरा, दूसरा जन्म पर जन्म न मरने की जो क्रिया है, घूमने की क्रिया है, वही चक्कर दिखता, चक्कर है थोड़ा ही। ऐसे बदलना ही बदलना शरीर दिखता है, ये संपूर्ण मात्र जितनी सृष्टि है उत्पन्न होती है नष्ट होती है। एक दृष्टांत दिया था, कई बार मैंने कहा है कि नदी पर खड़े थे आदमी, वे कह रहे देखो महाराज नदी बह रही है, हाँ नदी बह रही है, नदी में पानी बह रहा है भाई, ये बह रही है, बह रही है, देखो नदी बह रही है, वे देखो महाराज पुल पर ही आदमी बह रहे हैं, नदी के पास में पुल था, पुल पर ही आदमी बह रहे हैं, तो आदमी बह रहे हैं, इधर पानी बह रहा है। तो संत बोले कि देखो पुल भी बह रहा है, पुल कहाँ बहता, बरसों से यही है पुल बह रहा है, तो पुल भी बह रहा है, नदी बह रही है, आदमी बह रहे हैं, पुल खुद बह रहा है। कि महाराज पुल तो उसी जगह ही है, भर कहाँ गया? कहते उसी जगह है, तो जिस दिन बना था उतना नया है अभी, तो पुराना हो रहा है ना, प्रतिक्षण पुराना हो रहा है, एक क्षण में भी पुराना होता है कि नहीं, तभी तो बरसों में पुराना होगा, नहीं तो कैसे पुराना होगा। प्रत्येक क्षण पुराना हो रहा था, प्रत्येक क्षण नाश की तरफ जा रही, सृष्टि मात्र प्रत्येक क्षण नाश की तरफ जा रही। ये मकान ये शरीर जितने दिखते हैं, कोई ऐसा क्षण नहीं कि जिस क्षण में इसकी स्थिति होती हो, स्थिति है ही नहीं, निरंतर अभाव में जा रहा है निरंतर। जैसे आपका हमारा बालकपन अभाव में चला गया, तो बालकपन अभाव नहीं, मैं आकर बैठा उस समय जो शरीर था अभाव में चला गया, दूजा हो गया, दूजा गया, ये बढ़ता ही है। तो निरंतर बदलने का नाम ही स्थिति है। स्थिति नाम किसका है बदलने का? तो क्या एक दिन आपने कहा था कि पदार्थ नहीं है, केवल क्रिया ही क्रिया है, पदार्थ कहाँ है, क्रिया ही तो है। इस बात को पूरी तरह समझना चाहता हूँ, पदार्थ नहीं है, केवल क्रिया नहीं है आदि। ठीक है, समझने से आ जाए तो मुझे बड़ा भारी लाभ हो जाएगा। तुम भाई आप विचार करो कि पुराना नहीं बदल गया, पुराना हो गया, तो हरदम ही बदलता है। रुई बदलती थी, फिर सूत बदलता था, फिर कपड़ा बदलता है, बदलता बदलता ही नष्ट हो जाएगा। तो ये बदलने की क्रिया इतनी सूक्ष्म और प्रतिक्षण हो रही है, सेकंड से भी बहुत जल्दी, ये आया नहीं ख्याल में। ये हम लोग देखते हो वही है वह नहीं है। इतनी सूक्ष्म तेजी से बदलती है जो नहीं दिखती है, जैसे चक्कर दिखता है पंख हैगा ऐसे बात दिखती है पर बदल रही है एकदम। ये समझ में आता है ना, ऐसे कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो एक रूप रहती हो। एक रूप परमात्मा ही रहते और कोई एक रूप रहते ही नहीं। प्रकृति प्रकृति का कार्य हरदम बदलता है, परमात्मा रहते हैं और कार्य हरदम बदलता है, बदलते सेवल केवल बदलना किसी बार कुछ है ही नहीं। तो केवल बदलना बदलना क्रिया ही है, उसको पदार्थ कहते हैं। अब इसमें समझ नहीं आया बोलो, वो कहते हैं समझ में नहीं आती, तो समझ में नहीं आया वो शंका करो। मानो केवल बदलना है, केवल बदलना ही है, पदार्थ कहाँ है, क्रिया ही क्रिया है, बदलने की क्रिया का नाम पदार्थ है। दिखते पदार्थ मुख्य, बदन दिखता है गौण, जन्मता है फिर मरता है, तदरी बने रहा, अरे रहा कहाँ है, हरदम ही बदल रहा है। तो बदलने की क्रिया का नाम ही पदार्थ है, पदार्थ कहाँ है, केवल परिवर्तन ही परिवर्तन है। तो शंका करो, निरंतर परिवर्तन हो रहा है। छोटा बच्चा उसे बड़ा हो गया, ऐसा बड़ा क्या हो गया है, मर गया है, प्रतिक्षण मर रहा है, बड़ा नहीं हो रहा है, छोटा हो रहा है। 100 वर्ष होने वाला, 100 वर्ष जीने वाला बालक अगर एक दिन का हो गया तो 100 वर्ष का बाकी रहा है, 1 वर्ष का हो गया तो 99 वर्ष ही रहे। हम जी रहे हैं, बड़ी खुशी मनाते हैं, जन्मगांठ मनाते हैं, बिल्कुल वही बात है, मर रहा है। 10 वर्ष का हो 10 वर्ष तो मर गया, अब बाकी कितना पता नहीं, ये तो पक्का है। आप 50 वर्ष हो गए तो 50 वर्ष तो मर गए, कहते हो जी गए, हम 50 वर्ष के हो गए, हम 60 वर्ष के हो गए, 60 वर्ष जी गए, अरे 60 वर्ष मर गए। बोलो सच्ची है झूठी, जितना जी गए मानते हो उतने मर गए जी गए, मरते मरते एक आज मर गया, आज नहीं जब जन्मा तो मरना शुरू हो गया, जन्म के साथ ही जन्मना जन्म से मृत्यु जन्मना सज आए थे, जन्म के साथ ही मौत पैदा हो जाती है, जन्म के साथ ही मौत पैदा हो जाती है, वो तो मरना शुरू हो जाता है। 1 वर्ष हुआ तो 1 वर्ष कम हो गया कि नहीं, अब 99 वर्ष ही रहा, 80 वर्ष 79 वर्ष ही रहे। तो प्रत्येक क्षण संसार मात्र क्षण भंगुर कहते हैं, क्षण मात्र में नाश नाश हो रहा, नाश ना अभाव होगा, सब अभाव में जा रहे हैं। तो संसार का अभाव ही मुख्य है, ये मैंने कई बार कही, इसका वियोग ही मुख्य है, सच्चा वियोग ही है इसमें, सच्चा संसार थोड़ा ही सच्चा है, वियोग ही सच्चा है, इसका नाश ही सच्चा है, होना सच्चा थोड़ा ही है। तो सत्ता क्या है, बदलना ही बदलने का नाम सत्ता है, प्रत्येक क्षण बदल केवल बदलना बदलना बदलना। अब जो संग्रह चाहते हैं भोग चाहते हैं, ये दोनों दृष्टि इस दृष्टि को छोड़ने से, प्रत्येक क्षण बदल रही है इस दृष्टि को छोड़ करके मानते हैं, तब हम भोग भोगते हैं, रुपया संग्रह करते हैं, संग्रह कहाँ करते हैं, सब प्रतीक्षण मर रहा है, भाव जा रहा, भाव में जा रहा है, कहा मांगू कछु थिर न रही, देख तो नैन चलो जग जाई, कहा मांगू कछु थिर न रही, कोई थिर नहीं है, देखते देखते जा रहा संसार जा रहा है। आपका हमारा बालकपन कहाँ गया बता, बता सकते हो आप, चला गया तो वो नहीं चला गया, अभी चला जा रहा है। अरे बाप के खातिर रोते थे, अब आप के खातिर रो बाबा, चलेगा क्या फिक्र करो बाबा, मौत नगारा बाबा, मर रहे मर रहे मर रहे सब मर रहे बड़ी तेजी से। तो कब तू संग्रह करेगा, कब भोग भोगेंगे, कुंद अंधे सूरदास होकर भोगते भोग, अंधे होकर संग्रह करते हैं, हरदम मर रहे हैं हरदम। कोई ऐसा सही कोई ऐसा पदार्थ नहीं जो प्रतिक्षण नाश की तरफ न जाता हो। आप अनंत ब्रह्मांड है, सबके सब अभाव में जा रहे हैं, सबका भी योग होता है। तो परमात्मा तत्व का तो योग नित्य है, हरदम रहता, ना भाव भी नित्य सतह, और नाशतो विद्यते भाव, असत का भाव विद्यमान है ही नहीं। असत जो नाशवान पदार्थ है उसकी सत्ता विद्यमान कहाँ है? वो नाश में जा रही है, तेजी से बड़ी नाश में जा रही। तो प्रत्येक क्षण संरक्षण परिणाम भावा रीते चिति शक्ति है, वो चिति शक्ति के सवार सब क्षण परिणामी है, प्रत्येक क्षण अभाव में जा रहा है, प्रत्येक क्षण अभाव में अभाव जा रहा है। तो अभाव ही अभाव है, ही भाव है कहाँ है? पढ़ा तो वहम है, नहीं पढ़ा सच्चा है। परमात्मा का नहीं पढ़ा वहम है पढ़ा सच्चा है। कभी आपने सुना कि परमात्मा बदल गए हैं आजकल, दूसरे परमात्मा आ गए हैं? तो उसका तो होना बड़ा सच्चा है, इसका नहीं होना सच्चा है। नाशत विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, असत का भाव विद्यमान नहीं है। ना भाव विद्यते सत, सत अभाव न विद्यते, सद वस्तु का अभाव विद्यमान नहीं है। प्रत्येक क्षण ही नाश हो रहा है ये तो, वो प्रत्येक है जो का जो ही है, अभाव उसमें होता ही नहीं। जो प्रतीक्षण नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है, उसी की प्राप्ति है, उसी की प्राप्ति सबको है। वो तो है कि नहीं? उस जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। जिस परमात्मा की सत्ता से ये संसार है ऐसा भान होता है तो भीतर में सत्ता है। जैसे बूंदी के लाडू होते हैं, नुक्ती लालू कहते हैं, बूंदी बूंदी, वो बूंद होते बेसन ना, बेसन है उसको ऐसे ऐसे कहते बूंदे पड़ती है, वो बूंदे बूंदे उसको डाल देते हैं चाशनी में, मीठी हो जाती है। तो मीठी खुद है क्या? मिठास तो चीनी का है, थोड़ी सी मुंडे में लेकर चूसो फिर हो जाएगा, सब फिका ही है, हो क्या जाएगा? मिठास तो पीछे भरा हुआ है, इसमें है पर तो पूरा भरा हुआ है परमात्मा का, तो फीकी सब यही है ही होते है ही नहीं है ही नहीं है, है ही नहीं नहीं है, है दिखता है। जासु सत्यता से, जिसकी सत्यता से ये असत जड़ माया भाष सत्य हो, सत्य के लिए मोह से आया, मूर्ता है ख्याल करते नहीं तो है ऐसा है दिखता है। तो मूर्त विचार कर तो जयराम जी क्या मिलेगा, कुछ क्या मिलेगा? तो नुकती मिठास मिलेगा, मिठास है ही नहीं उसमें, कोरा मिठास भरा हुआ है, मिठास तो ज्यादा है और फिर वैसे ही है, ऐसे ही में होना पड़े, नष्ट होता है निरंतर, निरंतर ही नष्ट हो रहा, निरंतर किसी क्षण भी ये स्थायी नहीं होता। नींद में आप बैठो, नींद लो, बैठो, चलो फिरो, काम करो मत करो, शुभ करो अशुभ करो, नाश की क्रिया तो हरदम हो रही है। आप बोलो तो न बोलो तो, सोबो तो जागो तो, काम करो तो न करो तो, पाप करो तो पुण्य करो तो, न्याय न्याय करते रहो, वो नाश्वर की अर्थम आपकी शुद्ध हो रही है। अब ये समझ में आ जाए तो आप समझ में आया कि नहीं पदार्थ नहीं हमें ख्याल करो, समझ में नहीं आया तो शंका करो, क्यों बिना बदले बिना छोटे छोटे अपनी माँ के जन्मे ये शरीर कैसा जन्मा था, तो कैसे बदल गया? तो बदलना तो देखता है प्रत्यक्ष, नहीं तो कैसे हो बताओ? हमने ऐसा जन्म लिया था, आप कोई भाई बहन शरीर कह सकता है कि हम जन्म लिया थे ऐसे थे हम? तो कब बदले, कौन से वर्ष में बदले? ऐसा हुआ कि 11 महीना में, 12 महीने में बदल गए, या महीने में 29 में, 30 महीने में, 30 दिन में बदल गए, 23 घंटा नहीं 24 घंटा में बदल गए, ऐसे 60 मिनट 59 नहीं 60 मिनट में बदल गए, और 60 सेकंड में नहीं 59 में नहीं 1 सेकंड बदल गए। ऐसा सिवाय बदलने के कुछ नहीं है जयराम जी के, सिवाय बदलने के पदार्थ कहाँ है? बदलने बदलने की धारा को पदार्थ कहते हैं, बदलना बदलना मरने को जीना कहते हैं, इसको जीना कहते हैं। जी नहीं, मर रहे हैं, निरंतर मर रहे हैं, मर रहे हैं हरदम ही, जीते कहाँ? शरीर है ही कहाँ? जा भाव में जा रहा है कहाँ? तो केवल बीच जो प्रवाह है वो प्रवाह है जो दिखता है, जैसे कंपा घर का प्रवाह चक्कर दिखता है कहाँ चक्कर? इस तरह से संसार प्रतिक्षण जा रहा है। अब ये समझ में नहीं आ रही, अब इसमें शंका करो, क्या समझ में नहीं आया? ये तो प्रत्यक्ष बात है, बात कहने में देरी लगती है। मेरे को यूं कहते हुए काफी पहले 22 मिनट आ गया, तो 22 मिनट बीत गया, तो बीत 22 मिनट नहीं, मिनट तो पीछे आ जाएगा, मैं शरीर पीछे आ जाएगा, तो सब ये संसार जा रहा है, समय तो चक्र आ रहा है, दिन में फिर दिन आ जाएगा, 7 दिन आ जाएगा, 7 दिन में आ जाएगा, फिर 12 महीने में आ जाएगा, फिर वर्ष में आ जाएगा, फिर लाखों वर्षों बीत जाएगा, फिर ब्रह्मा जी लाखों वर्ष, फिर ब्रह्मा जी हो जाएंगे। ये तो केवल बदलने के सवाल जयराम जी के कुछ है, तो अभाव ही अभाव है। अब अभाव को न देख भाव रूप देखते हैं, तो भाव रूप तो आप देखते हो, है थोड़े ही भाव रूप से, ये तो अभाव में ही जा रहा है निरंतर ही। अभाव में जाता हुआ जो दिख रहा है पना है, वो है पना पना परमात्मा का है, शरीरों का नहीं है, परमात्मा ही है। और लोग संसार है, जानने वाले संत के संसार तो है ही नहीं, बदले परमात्मा ही है, संसार रूप से दिख रहे हैं, है तो परमात्मा ही, तो वासुदेव सर्वम, वासुदेव है, संसार कहाँ है, संसार कोई क्षण में नहीं है, किसी क्षण में संसार नहीं है, जीव कहाँ है, केवल बदल रहा है, अभाव में जा रहा है। अभाव ना सतो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, असत की सत्ता विद्यमान है ही नहीं, प्रत्येक क्षण अभाव में जा रहा है, प्रत्येक क्षण नित्य निरंतर अभाव में जा रहा है, तो सब जागरा भाव में जा रहा है। प्रत्येक क्षण मृत्यु हो रही है, केवल मृत्यु ही मृत्यु है, मृत्यु के सिवा कुछ नहीं है, बताओ और क्या है, सिवाय अभाव के क्या है, तो अभाव ही सत्य हुआ ना, अरे परमात्मा भाव सत्य है, वो कभी नहीं मृत्यु है जो ही रहता, वो तो ये सब बदल जाता है, वो बदलता है ही नहीं, तो ना सतो विद्यते भाव ना वो विद्यते सतो, आदर्श लोग है जितने शास्त्र पुराण वेद सब आदि आदि 16 श्लोकों में, श्लोक अक्षरों में कहते 16 अक्षरों में, ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सतो, निरंतर बदलता निरंतर, इसको संसार कहते हैं। संसार का है तो श्री कहते हो गतिशील, हरदम जो बदलता हो संसार कहता है, गति जगत जो जाता रहे उसका जगत है। संस्कृत शब्द है या अनर्थ है, मन जगत मनोगत से जो जा रहे उसका जगत है, संसार जो जा रहे उसका संसार है, संसार अर्थ बदलने वाला, तो प्रत्येक क्षण बदल रहा है, तो मात्र वस्तु जितनी है, व्यक्तियां जितनी है, सब बदल रही है, क्रियाएं है सब बदल रही है, मेरा बोलना बदल रहा है, बोलने में एक अक्षर होता है, अक्षर कहते शब्द बनता है, शब्द बनते वाक्य बन जाता है, वाक्य बन जाते व्याख्यान हो जाता है, एक एक शब्द है अलग अलग, सब बीत गया वो बीत गया सब जा रहा है, इसको व्याख्यान कह दिया, व्याख्यान कह दिया है, कहाँ व्याख्यान, वाक्य भी कहाँ है, शब्द भी कहाँ है, चढ़ता ही नहीं, सिवाय बदलेंगे और क्या, बताओ व्याख्यान क्या है, मृत्यु है, अब 25 मिनट हो गया तो 25 मिनट मृत्यु होगी ना, व्याख्यान घंटा भर में 25 मिनट तो मर गया कि नहीं, व्याख्यान कंची गया, अब एक घंटा है तो 35 मिनट रहा, अब देखो 26 हो गया, अब 34 ही रहा, है कहाँ, है तो नहीं, है नहीं, है तो परमात्मा, वो परमात्मा होने से उसके होने से इसे होना बड़ा दिखता है, जैसे चीनी के होने से नुक्ति मीठी दिखती है थोड़ी मीठी मीठी है ही नहीं, ऐसे परमात्मा सब में है, वो परमात्मा की झलक है, ये संसार जो है वो परमात्मा ही है, क्यों ये तो है नहीं, है का ना सतु देखते देखते सब जा रहा है कहते हैं मुफ्त में, मुफ्त में कहते हैं है का है परमात्मा, जो है ही है सब शास्त्रों के, जो परमात्मा है वो संसार नहीं है, नहीं के तरफ नहीं को है मान लिया, ईश्वर है दीना बंद हो गया, नहीं को है मान लिया ना तो यहीं अटक गए हम, जो है वो दिखता नहीं, नहीं को नहीं मानते परमात्मा ही दिखेगा वासुदेव सर्वम और क्या रहेगा, तो परमात्मा ही इस रूप से दिखता है, अनेक रूप से परमात्मा दिखता है, बोलो और क्या है, खेती होती नहीं, खेती तो खेती क्या है, जैसे गेहूं की खेती करी तो गेहूं खेत हो देखिए गेहूं का, तो पहले गेहूं का दाना है, गेहूं गेहूं का दाना है पहले, फिर वो मिट्टी में डाल दिया तो अंकुर हो जाएगा, अंकुर बड़े बड़े हो गए, तो खेती जानने वाले कहते गेहूं है, और नहीं जानता कहते गेहूं क्या है, गेहूं हमने खरीदा हजारों बोरा खरीद खरीद बिक्री करी, गेहूं है घास है घास, अरे घास नहीं गेहूं है, मान लेगा ये तो बिल्कुल अरेरा घास है, गाय खा जाएगी अभी, अरे गेहूं है, कोई गाय खा जाए तो कहते मेरा गेहूं खाएगी गाय, अरे एक दाना नहीं खाया गाय ने, एक दाना भी नहीं खाया, और कहते देखो मेरे गेहूं खाएगी, तुम्हारी गाय मेरा गेहूं खाएगी, एक दाना भी खाया, एक दाना भी नहीं खाया, मैं गेहूं खाएगी तुम्हारे खाए हमारे खेत खाएगी, गेहूं खाएगी हमारे गेहूं, अरे गेहूं है ही कहां घास है, पर जानने वाला घास लाएगा, अरे गेहूं है गेहूं, तो ये संसार है, ये परमात्मा है, परमात्मा ही पहले थे, परमात्मा ही शेष रहे, बीच में ये घास है, ये परमात्मा है, और क्या बताओ, और वो चीज आई बीच में, वही तो है, या अनेक रूप से दिखता है, दिखने वाला तो सही नहीं है, परमात्मा है, बदल रहा है, निरंतर बदल रहा है, सिवाय बदलने को और क्या है, निरंतर बदल रहा है, मना करता है बताओ दर्शनों में, इतने घेरे हुए दर्शनों मना कौन करता है, मैं तो ऊपर टंग बैठा हूं, टंगा हुआ कोई देख लो, ऊपर टांग दिया ना मेरे, तो ऊपर बैठ गए ना, तो दर्शन कौन से मना करता है, दर्शन नहीं देखने देते, मेरे पहले वाले सत्संग में देखा, आप भिक्षा को बाद आते तब भी वही लोग आगे पीछे रहते हैं, मंदिर में जाते समय वही लोग आगे पीछे से घेरे रहते हैं, औरों को दर्शन का मौका भी नहीं मिलना, इसलिए कृपा कीजिए दूसरों को भी दर्शन के मौका दीजिए, मौका मिलना चाहिए, जो मिलता रहे, अब किसी के लिए बंद बताओ भाई, इतना भी सबके लिए है, मेरा देखना किसी को बंद है, इस बार तुम मुझे टंगाया नहीं मेरे को, वहां बैठा तो क्या दिखे को नहीं, ऐसे कहोगे नीचे में बैठ जाऊं तो कहेगा दिखे नहीं, अब कैसे कह दीखे नहीं है, ये बात झूठी है, सब घेरे रहते हमारा देखने ही नहीं देते, घेरे रहने पर भी दिखता ही हूं मैं तो, दर्शनों को जाता हूं तो सबके सामने जाता हूं, पांच सात दस को जानने वाला घेरे रहते हैं, दूसरे अनजान घेरे रहते हैं, तो ये तो दिखते हैं सभी, बोलो अभी किसको नहीं दिखता हूं बताओ, कुछ ऐश्वर्य तो बैठाया है ना, सबको दिख सोमने ले सब देख भी ले, नहीं तो ऊंचे बैठाओ नीचे बैठाओ कैसे बैठाओ, फर फर फर क्या पड़ता है, यहां बैठ गए वहां बैठ गया फर पड़ता है, सब दो दी हो जाए, इस वास्ते देखना चाहे वास्तव में देखना चाहे ठाकुर जी को, दर्शन करने के लिए मंदिर में जाते हैं, दर्शन करने के लिए हमारे क्या दर्शन करना है, आप फिरते रहते ठाकुर जी है दर्शनीय, कोई परमात्मा सब में संसार में भी परमात्मा है रूप से संसार परमात्मा ही है, संसार कहाँ है परमात्मा ही है, सोने को सुनार सोना देखता है, एक बाबा जी जाते हैं कभी हम तो जाएंगे रामेश्वरम, तो गणेश जी की मूर्ति थी एक चूहे की मूर्ति, तो दोनों ने मूल किया तो बरोबर वजन था, सुना तो बताया कि इतना ही तो मूर्ति का वजन है, इतना ही चूहे का है बरोबर है, तो कहते मूर्ख कहेगा ये मालिक है, ये चूहा सवारी है तो सवार है बरोबर कैसे है, बोले बाबा हमारे तो हम तो सोना देखते हैं बरोबर ही है, तुम कहते ये तो महाराज देवता है वाहन है ये, तो वाहन देवता तुम कहते हो, वाहन देवता हम देखते हैं सोना सोना है तो कितनी तरह तरह गण है वो सोना है, सभी तरह तरह अस्त्र शस्त्र सभी लोहा है, मिट्टी में कई तरह बर्तनों को मटके है, कोई घड़ा है कोई ठीक रहा है कोई ठीक है कोई ढकड़ है कोई है, है तो मिट्टी जीव, ऐसे ही पंच भौतिक के प्रति जल क्षितिजल पावक समीरा पंच रहते गया तो शरीरा पांच भूति थे और क्या है ये पृथ्वी तेज वायु आकाश है सब और क्या है बताओ इनके सिवा क्या है देखने में जाओ तो क्या मिलेगा यही देखो कहते ईट है चूना है पत्थर है और लगा दिया चलो मकान बन गया देख लिया तो सब जाना हुआ है मिट्टी है सब मिट्टी में जो बना दिया मकान बन गया कई तरह बना दिया है तो मिट्टी का मिट्टी पहले मिट्टी था फिर मिट्टी हो जाएगा ऐसे सब की मिट्टी परमात्मा है परमात्मा से ये बना ये बन बस परमात्मा ले जाएंगे तो मिट्टी भी परमात्मा और कुंभार भी फिर परमात्मा बनाने वाला भी परमात्मा बनने वाला भी परमात्मा तो परमात्मा ही परमात्मा है ओ भगवान सत सत्या वर्दिन सत असत्या में हो अमृतम चाहिए मृत्यु से अमृत मृत्यु भी वही हो धन और है कोई और कौन आवे कहाँ से आवे वो बाबा जी बात बताई थी ना एक बाबा जी चलते सहे जा रहे थे तो खेत में रहते थे वहां पेशाब की हालत हो गई तो लोग शंका करने लग गए खेत वाले ने देखा कि यही है मतीरा चोर कर ले जाता है यही है उसने आगे मारी लठ लठ मारी मारी क्या बात है अरे खून आ गया ऊपर महाराज आप क्षमा करो महाराज माफी करो मैंने समझा मतीरों का चोर है तो आपने तो मार दी तो मेरे तो नहीं मारी देना है तेने तो चोर के मारी मेरे तो नहीं मारी तो आप क्या होता मेरे को मारी कि नहीं चोर मारी तो चोर ने मारी मेरे को नहीं मारी तो मैं अभी क्या करूं तेज चीज कर ली तो गाड़ी उड़ा ले गया अस्पताल में अस्पताल में जाकर भाई मेरी भूल हो गई मेरे द्वारा लाठी लग गई मरम पट्टी हो जाए तो बाबा जी को मरम पट्टी करके सुला दिया अब दूध लेकर आया एक आदमी कि बाबा जी वो दूध पी लो तू है बड़ा विचित्र कभी लाठी मारता है कभी दूध पी लेता है वो कि महाराज मैंने लाठी नहीं मारी अरे मैं जानता हूँ तू ही था दूसरा कहाँ से तुम बता कहाँ से आवे अरे कौन आवे था तुम ही तो था वो डरे कि बाबा जी फंसा दें कहीं बाबा जी फंसा दे रही कुछ फंसा दे रही मैं जानता हूँ पहचानता तू ही था कभी दूध पाता है कभी लठ मारता है कभी गाड़ी भेजता है तेरी लीला है तू ही करता है तू ही है तू महाराज मैं नहीं था तू बता दूजा कहाँ से आवे अरे कौन आवे बता बता बता कौन आवे दूजा दूजा है ही नहीं आवे कहाँ से तू ही है तू लीला करता है ऐसी समझे कभी लठ मारता है कभी गाड़ी में घालता है कभी दूध पी लाता है ये तेरी लीला मैं जानता हूँ मैं पहचानता हूँ सुन ले तू ही था वो से बाबा फंसा दे बाबा भाषा अलग तू ही था तू ही तू ही है तू ही है तू ही है सुना कि नहीं जो कुछ है तू ही है सब कुछ है तू ही है तू ही तो बनाया देख अलग रूप से और बनाया कोई और कहां से आए बताओ भगवान ने सृष्टि करी तो कहीं से पार्सल मंगाया बिल्टी आई कैसे फिर उस अनुसार बनाया क्यों बन गए आप अकेले सब कुछ नाम धरा संसार प्रभु तेरी महिमा परम्पार अपार महिमा महाराज बन गए आप अकेले ही सब कुछ अकेले अकेले बन गए कोई स्त्री बन गया पुरुष बन गया कपड़ा बन गया शरीर बन गया पंथम्ब बन गया मकान बन गया पंडाल बन गया सत्संग बन गया कोई कहता है कोई सुनता है तरह हो गया एक तो ही तुम है ऐसा बन गया तो बन गया आप अकेले सब कुछ नाम धरा संसार नाम संसार धर दिया हो तो आप संसार कहाँ है बन गए आप अकेले सब कुछ नाम धरा संसार एक अकेले ही आप बन गए सब ये बात है बोलो वो सब बह रहा है सब बड़ी तेजी से बह रहा है एकदम प्रति क्षण बह रहा है अभाव में जा रहा है लगाई सुना दे थोड़ा पद सुना दे ये बहता है ना बहता है सुना दे भाई अब सुन लो आपको रहता है मैंने कहा बहता है रतन है। सूचना को आपकी पुस्तक आई है।